خمس سنين وفارق قبل يومين خلى دمعتي بالعين يا قلبي يا مسكين اول الفراثر اختفى ولا دمع جمش وما ادري ليش عايف ليش اسوي غيبته بعدين يلا يلا ندري اروح اقول ثاني. To już prawie finał drugiej, ostatniej, najnowszej płyty Makana Ashkwariego, dedykowanej ciężarówkom, taki też nosi tytuł, której przysłuchujemy się od kilku tygodni. Przyjechała do nas do Radia Teheran wraz z irańskim Nowym Rokiem, przychodzącym z początkiem wiosny. No i powoli docieramy do końca. To przedostatni utwór zatytułowany Ahvaz. A dlaczego Ahvaz? Tak Makan opowiada o tym utworze. Pojechaliśmy do Ahwazu i do okolicznych wiosek z Mehdim Sakim i Nuszą Tawakolian z zamiarem zrobienia zdjęć z tatuażem, które mają tamtejsze kobiety na okładkę płyty Kamakan. To płyta, z którą w Radiu Teheran znamy się przecież bardzo dobrze, płyta Mehdiego Sakiego, gdzie na okładce między innymi można wyczytać, że Makan Ashkwari był dyrektorem artystycznym tego wydarzenia muzycznego. W jednej z wiosek oni weszli do domu, żeby zrobić zdjęcie. Ja zostałem na zewnątrz, żeby kobieta czuła się komfortowo. Moja skóra była zbyt biała i nie znałem arabskiego. Kiedy na nich czekałem, przeszła dwójka dzieciaków, śpiewając. Prędko pobiegłem po dyktafon do samochodu i poleciałem za nimi. Bez żadnej przesady, pełną godzinę starałem się ich przekonać po persku, żeby zaśpiewały jeszcze raz. Jakiś obcy mężczyzna przyszedł mi z pomocą. Próbował przekonać dzieciaki po arabsku i śpiewać razem z nimi, ale jego starania też spełzły na niczym. Potem jak zdjęcia zostały zrobione, Mehdi też przyszedł mi pomóc. Kiedy nagrałem ich głosy, czułem się, jakbym miał worek z łupem albo ukryty skarb. Ze zdjęć, które zostały zrobione w ciągu tych trzech dni w Ahwazie i okolicach, ostatecznie wybraliśmy zdjęcie zrobione w miejscu, w którym znalazłem swój skarb. Tak Makan Ashkwari opowiada niezwykle osobiście o tej, podobnie zresztą jak i o każdej innej z piosenek, które na płycie dedykowanej ciężarówkom się znalazły. O czym śpiewali ci chłopcy? Tekst jest po arabsku, ale szczęśliwie w środku można znaleźć tłumaczenie i na perski, i na angielski, a zatem zobaczmy. O, kochana, o, moja urocza, gdzie jesteś? Nie widziałem cię od dwóch dni. Minęło dużo czasu, od kiedy piliśmy oczyszczoną wodę. Dlaczego twoja woda jest mętna? O, Susan Gerd. Susan Gerd to niewielkie miasto w Chuzestanie, tej prowincji położonej nad Zatoką Perską. Od 5 lat ją kocham, teraz 2 dni mijają, odkąd zostawiła mnie samego. Zostawiła mnie z łzami w oczach, napełniając serce smutkiem. A wydawałoby się, że to taka wesoła piosenka, pod którą Makan Ashkwari zgrabnie podłożył jeszcze jakieś instrumentalne tło. Nie wzmiankuje we wkładce do tej płyty, na jakich instrumentach gra, to ciekawe, ale to muszą być jakieś samplery i pewnie syntezatory. Sam to wszystko sobie poskładał zupełnie inaczej niż w przypadku pierwszej płyty. No i efekt, jak zdążyłem się już podzielić kiedyś swoimi spostrzeżeniami, wydaje mi się taki bardziej właśnie osobisty i bardziej ta płyta gdzieś do mnie dociera. Skoro Makan Ashkwari po raz już nie pierwszy na tej płycie wspomina Mehdiego Sakiego, jego płytę Kamakan z roku 2015, to szczerze mówiąc nie wiem, kiedy nadarzy się kolejna okazja, którą moglibyśmy wykorzystać jako pretekst, żeby po raz kolejny z tą płytą się spotkać. Stali słuchacze Radia Teheran pewnie znają tę płytę już na pamięć. Wiem, że niektórzy też ją posiadają w swoich zbiorach, co mnie bardzo cieszy. Nie wiem, szczerze mówiąc, które nagranie było prezentowane jak najdawniej, licząc od dnia dzisiejszego, bo nadal mój komputer, o którym wspominałem przed tygodniem przy okazji listu Nikifora, nie działa, a dysk zewnętrzny, na którym wszystkie moje archiwa się znajdowały, jest sformatowany w taki sposób, że działa z tym komputerem, a nie działa z tymi radiowymi, więc nie wiem, ale sięgam po utwór z wierszem Moulany, w którym Mehdi Saki będzie, cytując słowa Moulany, śpiewał: jestem sługą księżyca, poza księżycem o niczym innym nie mów. Przede mną, poza mową nektaru i cukru, nic nie mów. Powiedziałem: o miłości, boję się czegoś innego. Powiedziała: tego czegoś nie ma już, już nic nie mów. شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دو دو دو دو دو دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دو دو دو دو دو دوش دیوانه شدم اش مرا دید و بگفت آمدم نره مزن جام مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفتم چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. گفتم ای عشق زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چون این زیر و زبر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. یا هو یا لا هایو خورده ای بگو. مست خراب می روی خانه به خانه کو به کو، با که حریف بوده ای با که حریف بوده ای، زلف کرا گشوده ای حلقه به حلقه مو به مو. دو دو دو دو دو دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دو دو دو دو دو دوش دیوانه شدم آمدم نره مزن جام مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق گفتم چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. گفتم ای عشق بگو، گفت می باش چون این زیر و زبر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی یا که بلی ای که بلی که بلی، جز که به سر هیچ مگو. کجاست که من آب کشم سبو سبو سبو سبو سبو. گفت گفت گفت گفت شراره ای از آن گر ببری سوی دهان، گفت شراره ای از آن گر ببری سوی دهان، حلق و دهان به سوزدت بانگ زنی گلو گلو گلو گلو گلو گلو. دو دو دو دو دو دی دی دی دی di di di di di di di di di du du du du du dusz dusz dusz در طلبم خیال تو دوش میان انجمن می نشناخت بنده را می نگریست رو به رو چون به شناخت بنده را بنده کج رونده را گفت گفت گفت مهدی ساکی از płyty Kamakan z 2015 roku, Nistigard, czyli już więcej nie istnieje. To fragment wiersza, poematu Moulany. Przed nami już naprawdę, naprawdę finał tej płyty dedykowanej ciężarówkom Makana Asghariego. Pewnie za jakiś czas będziemy wracać do tej płyty, jeszcze raz ją przetrawiać na spokojnie, we fragmentach już bardziej wybiórczo, a nie tak utwór po utworze. Finał to powrót do tych podróży w czasie, ponieważ przypomnę, ta płyta dzieli się na dwa rodzaje podróży. Podróże w czasie i podróże w przestrzeni. Za nami podróż w przestrzeni, ta podróż do Ahwazu. Podróż w czasie to kolejna oczywiście opowieść Makana na temat utworu, który usłyszymy, a będzie to stary, stary jak stary z perspektywy irańskiej historii, nie tak stary, stuletni, raptem Tasnif Arefa Kazwiniego. A opowieść Makana o nim brzmi tak. Mam przyjaciela, który śpiewa tę piosenkę w swoim mieszkaniu ciepłym i pełnym smutku głosem. Smuci go mrok tego świata. Jego głos mnie też napełnia smutkiem do tego stopnia, że chciałbym ten wiersz wykrzyczeć. Chciałbym użyć mojego głosu o najwyższych tonach, żeby wyartykułować te słowa. Mimo tego te słowa zasługują na jeszcze więcej. Przetrwają dzięki tradycji przekazywanej ustnie jako powiernicy tajemnicy. A wiersz Arefa Kazwiniego zaczyna się tymi słowami. Usprawiedliwiam swoje łkanie pijaństwem. Zacząłem żalić się na nasze czasy. Kiedy nie mogłem już dłużej zakrywać swojej twarzy rękawem, zapłakałem krwią, która spłynęła po mojej koszuli. Kłamliwe łkanie jest po próżnicy. Nasza noc nie powinna zobaczyć porannego światła. Bycie martwym jest lepsze niż bycie bez sztuki. Łkałem do świtu jak kochanek. O, kochana, czemu milczysz? Dlaczego nie rozkwitasz jak kielich wina? Sekret już ujawniony. Czemu jeszcze się zasłaniasz? مستی بهانه کردم چکمه حاضر دست زمانه کردم زدیده آستین چو برگرفتم سیل خون به دامن روانه کردم دروغین اثر ندارد شام ما چو در پی سهر ندارد مرده بهتر زان کو هنر ندارد گریه تا سهر من عاشقانه کردم دلا خاموشی چرا تو خون نجوشی چرا برون شد از پدران تو پرده پوشی چرا نهفته مانم چا چو گفته نتوان کرد نگفته ماند فتنه به که یک چند خفته ماند گنج دل بردارش خزانه کردم ماست جهان خراب است رخ ما پوش که دوره انتخاب است پس چرا روی تو در حجاب است من تو را به خوبی نشانه کردم Tak, kończy się płyta Makana Asghariego dedykowana ciężarówkom. To utwór, jak wspomniałem, Arefa Kazwiniego sprzed 100 lat, z czasów rewolucji konstytucyjnej w Iranie, zatem no już sprzed ponad 100 lat powiedzmy. Makan twierdzi, że to dla niego podróż w czasie, to nagranie, ten utwór, ale prawdziwą podróż w czasie to my sobie możemy zrobić teraz, słuchając starszej wersji tego utworu. Wiele ich powstało, był to utwór wielokrotnie wykonywany w trakcie programów Golhaya Rangarang nadawanych przez to prawdziwe Radio Teheran w latach 60. i 70. Ja sięgam po wersję Mohammada Rezy Shajariana, choćby z tego powodu, że dawno, co najmniej od kilku ładnych tygodni z tym wokalistą się nie słyszeliśmy. To będzie fragment koncertu, który odbył się w miesiącu Tir roku 1358, co, jak łatwo policzyć, musiało być w lipcu roku 1979. No to jedno z tych wcześniejszych nagrań Mohammada Rezy Shajariana. Towarzyszy mu tutaj grupa Paivar pod przewodem santurzysty Faramarza Paivara. Tak Mohammad Reza Shajarian interpretował ten wielokrotnie też interpretowany przez innych tasnif Arefa Kazwiniego. بهانه کردم شکوه ها زیبسته زمان

Mohammad Reza Shajarian z roku 1979. Pan Stanisław pozdrawia z sektora konserwatywnego i zadaje pytanie, na które mam wrażenie, że czasem odpowiedź w Radiu Teheran się pojawia, ale to temat na tyle ważny, interesujący, że warto według mnie też do niego wracać. Pan Stanisław pisze tak, dość często w tekstach pieśni, zwłaszcza we fragmentach poezji, jak dziś na przykład u Maulany, pojawiają się uwagi związane z winą, które podobnie jak w naszym kręgu kulturowym bywa narzędziem wspomagania zarówno chwil szczęścia, jak i smutku. Jak to się ma do współcześnie panujących zasad islamu? Czy teksty są dostojnie starożytne i nie są dziś rozumiane dosłownie? Czy też stosunek współczesnych Irańczyków do wina jest tolerancyjny? Jak to jest? Drogi panie Stanisławie i wszyscy inni zainteresowani, no, islam jest dość kategoryczny, jasno się wypowiada w tych kwestiach. Alkohol jest jedną z tych rzeczy, które są absolutnie haram, czyli zakazane, jak nie wiem, jak na przykład wieprzowina. To także jest jedzenie, czy też no, coś, co spożywamy, co jest w tej religii zakazane. Tutaj moi przedmówcy się prowadząc audycję między północą a drugą, opowiadali o tym, jak to jest w Bośni, gdzie ten islam się zeuropeizował, gdzie można było przywitać gościa też alkoholem. No, jeśli chodzi o zasady, to zasady są takie, a islam stara się być raczej kategoryczny. Przynajmniej ten w odmianie blisko wschodniej, pewnie w Europie właśnie już tak nie jest. Natomiast rzeczywistość jest czymś wspaniałym, ponieważ rzadko podlega takim twardym regułom, jakie ktoś próbuje narzucać. Wino w ogóle w poezji perskiej to temat niezwykle rozległy i pełen symboliki, symboliki wychodzącej tak naprawdę z filozofii i z mistycyzmu. No, trudno się zagłębić w ten temat tak naprawdę w tym momencie tak na szybko i w minutę lub dwie, ale zarówno wino jest symbolem, jak i sagi, czyli ta osoba, która polewa wino, jak i winiarnia, w której ten sagi polewa to wino, jak i puchar, z którego to wino winiarni nalewane przez sagiego się pije. Wszystko ma swoje znaczenie. Wino jest generalnie, tak jak u nas mam wrażenie, gdy sobie tego wina popijemy, to mamy wrażenie, że mądrość na nas spływa i że w tym winie kryje się prawdziwe poznanie. Mniej więcej, upraszczając to oczywiście, można by powiedzieć, że takie też jest symboliczne znaczenie wina. To w mistycznej interpretacji to wino zawsze jest czymś, co prowadzi do spotkania z bytem absolutnym i najwyższym. Tak bym to w skrócie określił. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby taki Hafez pochodzący z Shirazu nie spróbował nigdy w swoim życiu. Rozumiem, że tutaj pewnie jakichś ortodoksyjnych muzułmanów mógłbym obrażać tymi słowami, ale nie wierzę w to, że Hafez, człowiek no, tak elokwentny i prezentujący się tak świetle w swojej poezji, nigdy nie spróbował pochodzącego przecież właśnie z Shirazu wina, dobionego ze szczepu winogron, właśnie o tej nazwie, które jest przecież tak pełne smaku, tak rozwijające się w ustach, w posmaku, lekko pikantne, raczej ciężkie. To wino, które do tej pory w Iranie się wyrabia, mimo iż od roku 1979 istnieje kategoryczny zakaz wyrobu, produkcji, sprzedaży, spożywania wina, ale co też chciałbym zauważyć, muzułmanom, na przykład nieliczna, ale wciąż jednak mieszkająca w Shirazie mniejszość żydowska nie ma żadnych problemów z tym, żeby te winogrona przywozić do siebie do domu i zamieniać je w ten wspaniały trunek, ale tak naprawdę robią to w tym mieście wszyscy, w dużym oczywiście uproszczeniu, i jest to jedna z tych rzeczy, które mam nadzieję, że nikt z irańskich prawodawców tego nie słyszy. Jedna z tych rzeczy, które zdecydowanie polecam do spróbowania, będąc w Shirazie i nie tylko z winogronami, wino robi się na przykład też w Kazwinie, mieście położonym na północnym zachodzie Iranu, w Esfahanie, no wszędzie tak naprawdę przecież w tym klimacie rosną winogrona i nie można wszystkich zamienić tylko na rodzynki albo na melasę, przepyszną melasę z winogron robioną w irańskim Lorestanie. To tak pokrótce naprawdę tylko o tym winie. Temat fascynujący i dużo można by o nim opowiadać. Może sukcesywnie będziemy do tego wątku wracać. Dlaczego nie? Wracamy do współczesności, a współczesność jest taka, że Mohsen Namjoo ma swoją nową płytę. To płyta, która ukazała się całkiem niedawno, kilka tygodni temu, już bodaj trzeci tydzień z tą płytą się spotykam. Jej tytuł to Barceleye Kaman Eşk, czyli jak próbowaliśmy tutaj tłumaczyć ten tytuł na cięciwie łuku łzy, tak pewnie można by próbować to interpretować, no, tłumaczyć, a jak interpretować, to już zostawiam Państwu wraz z kolejnymi utworami z tej płyty. W tym pierwszym na przykład Mohsen Namjoo bawi się bliskością, jeśli chodzi o brzmienie słów Zistanam, Nistanam, Zistanam, taki też jest tytuł tego najbliższego nagrania, czyli jestem znaczeniem życia, tak można by to też próbować przetłumaczyć w tej irańskiej niedosłowności. Nistanam to znowu nie ma mojego ciała. Mohsen Namjoo zabiera nas w podróż ciała przez wiele krajów, wiele krain geograficznych od odległej Mongolii po bliższe nam krainy Europy Wschodniej. We wszystkich tych miejscach miejscowi ludzie starają się złożyć to ciało w ziemi i oddać hołd zmarłej osobie. L'eterno riposo della loro signora splende adesso, l'eterno riposo della loro signora splende adesso, la luce per te che riposi in pace a... Sode per sode chi si sta... L'eterno riposo tra loro, Signore, splende adesso la luce perpetua, riposo in pace, amen. Splende adesso la luce perpetua, riposo in pace, amen. L'eterno riposo tra loro, Signore, splende adesso la luce perpetua, riposo in pace, amen. L'eterno riposo tra loro, Signore, splende adesso la luce perpetua, riposo in pace, amen. L'eterno riposo tra loro, Signore, splende adesso la luce perpetua, riposo in pace, amen. L'eterno riposo tra loro, Signore, splende adesso la luce perpetua, riposo in pace, amen. از خنجر و شب دو دیده و مشکان پر که بنا پوش زیر مقنع پنهان تازه تر از قوس و قزح تاق دو ابرو در خالی باف و آلاشیق ویران چپلی از خنجر و شب تو دیده و مشگان کرک بناگوش زیر مقنع پنهان تازه تر از قوس و قزح ناقد و افرون دختر خالی باف و آلاشیق ویران حالا شیق ویران حالا شیق ویران حالا شیق ویران حالا شیق ویران از واقعی تو را خبر خواهم کرد وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد با عشق تو در خاک نهان خواهم شد با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد از واقعی تو را خبر خواهم کرد من را به دو حرف مختصر خواهم کرد من را به دو حرف مختصر خواهم کرد با عشق تو در خاک نهان خواهم شد با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد با مهر تو سر ز Z miłością Twoją złożę głowę w ziemi, z dobrocią Twoją z ziemi głowę podniosę. To kolejny fragment z płyty, nowej płyty Mohsena Namdżu. Dwa dni temu, jeśli mamy już dziś poniedziałek, a przecież go mamy, miało miejsce święto, dzień sklepu płytowego. Myślę, że większość słuchaczy Trójki wie, o co chodzi i z czym to się je. Więc ja też dziś przyniosłem ze sobą płytę, która, jeśli chodzi o zawartość muzyczną, niczym specjalnym nas nie zaskoczy. Natomiast w chwili, w której ją zobaczyłem w jednym z teherańskich zdecydowanie niezależnych sklepów płytowych, parających się na poły legalną, powiedziałbym, sprzedażą płyt, które w oficjalnym obiegu się nie znajdują, bo im znajdować się nie wolno. Chodzi o płyty z muzyką przedrewolucyjną, czy z płytami wydanymi przed rewolucją. Od razu wiedziałem, że te płyty muszę mieć, że nieważna jest cena, a moje uczucie do niej wybuchło tylko i wyłącznie na skutek zobaczenia okładki. Niezwykle prosta i piękna. Mamy tutaj dwie ludzkie głowy malowane żółtą kreską. Twarz kobiety i twarz mężczyzny umieszczone wobec siebie pod kątem mniej więcej 90 stopni. Ta pani jest w takiej pozycji, że widzimy ją na wprost siebie. Pan jest jakby leżący, jego głowa, i stykają się ze sobą ich usta. Ona ma oczywiście te piękne kadżarskie brwi ze sobą połączone na środku nad nosem. Wielkie, wielkie oczy i jej włosy przysłonięte są czadorem. Prosta kreska, jak mówię, nie ma tu zbyt wielu detali, ale niezwykle pięknie to wygląda. Płyta nosi też tytuł, który również nie wydaje się być specjalnie charakterystyczny. Jest on pisany po angielsku, Traditional Persian Music. To również piękna czcionka, szczególnie jeśli chodzi o słowa Persian Music, które jakby na poły okalają te sylwetki ludzkie. Czcionka jest koloru takiego głębokiego niebieskiego, bardzo ładnie gra z tą żółcią, a tło jest takie, powiedziałbym, srebrno-stalowe. Wygląda to niezwykle klasycznie już na pierwszy rzut oka i naprawdę mnie było trudno oderwać wzrok od tej płyty, co oczywiście momentalnie sprzedawca, którego się często w płyty stare zaopatruje, zauważył. No i co też przyszło mi okupić dość sporym wydatkiem, gdy później orientowałem się, za ile tę płytę można nabyć w innych okolicznościach, ale to naprawdę nie miało ani wtedy znaczenia, ani teraz go nie ma, a ta płyta to jest coś, czego nie odkładam na miejsce tak, żeby tylko grzbietem leżało w domu, tylko traktuję ją po prostu jak piękny obraz. Okładka jest autorstwa Gobada Shivy, niezwykle ważnego grafika irańskiego, tworzącego jeszcze przed rewolucją i także po rewolucji. Gobad Shiva przyszedł na świat w Hamedanie na tyłach grobowca Awicenny w roku 1940. Jego ojciec pisał wiersze i gdy Reza Shah w ramach jednego ze swoich licznych programów modernizujących Iran, które miały pchnąć ten Iran z średniowiecza w wiek XX, nakazał wszystkim w Iranie przybrać nazwiska, ojciec Gobada zasięgnął porady u derwisza, którego bardzo, bardzo szanował, i przybrał nazwisko właśnie Shiva, które oznacza elokwentny, klarowny, jasno sformułowany, bo takie też miały być ponoć jego wiersze, przynajmniej według derwisza, który podsunął mu tę sugestię. Ojciec Gobada sam grał na tarze i swojemu synowi Gobadowi kupił akordeon, który miał być ponoć większy od samego Gobada, ale ten muzyki nie lubił i w każdej wolnej chwili uciekał do malowania. Na studia w szkole artystycznej dostał się dopiero za drugim podejściem. Zdawał do szkoły artystycznej w Teheranie, nie mając tak naprawdę żadnego przygotowania, więc nie udało mu się zdać tych egzaminów za pierwszym podejściem. Za drugim, po rocznym przygotowywaniu się do tych egzaminów, nie miał już z tym problemów. Potem zaczął pracę jako grafik w radiu teherańskim i jego autorstwa jest wiele projektów, między innymi plakaty festiwalu Święta Sztuk w Shirazie. To zresztą płyta, która w trakcie jednego z tych świąt została zarejestrowana. Niestety nie ma tutaj podanego roku, to bolączka wielu irańskich płyt i nie wiem, z którego konkretnie festiwalu Święta Sztuki, który się odbywał w Shirazie i w Persepolis, te nagrania pochodzą, ale jak wspomniałem, to naprawdę jest kwestia drugorzędna przy tej okładce, która zdobi, zdecydowanie zdobi to wydawnictwo. Gobat miał znajomego, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych, który przeleciał kiedyś do niego i powiedział mu, że wiesz co, jest taki uniwersytet, na który mógłbyś się przenieść tam właśnie w Nowym Jorku. Poprosił więc tego znajomego, żeby wziął kilka jego prac ze sobą, pokazał je tam i zapytał, czy nie przyjęliby takiego Gobada do siebie. Po tygodniu zadzwoniono do niego z Pratt University w Nowym Jorku i powiedziano, żeby przyjeżdżał, oczywiście, że jest jak najbardziej przyjęty. To były czasy jeszcze przed rewolucją, kiedy to na irański paszport reagowano niskim ukłonem, a nie odmową wydania wizy, więc Gobat poleciał i gdy wszedł na salę, gdzie miała się odbyć jego rozmowa kwalifikacyjna, zobaczył, że jego prace leżą rozłożone na stole. Pierwsze pytanie, które mu zadano, to co tak naprawdę chciałby pan u nas wykładać? Na co Gobat Siwa powiedział, że ale przecież ja tutaj przyleciałem studiować, a nie uczyć kogoś. Przyleciałem uczyć się. Powiedziano mu, że jego prace są tak dobre, że niczego się tutaj tak naprawdę nie nauczy. On im powiedział, że on nie posiada żadnej wiedzy, że wszystko, co maluje, pochodzi tak naprawdę z jego intuicji. Przyjęto go oczywiście na studia bez żadnego problemu, prosząc zresztą, żeby następnego dnia przygotował wystawę przywiezionych przez siebie prac. Koszty jego edukacji wzięło na siebie irańskie radio, ale miało to tak naprawdę miejsce do czasu, kiedy wybuchła w Iranie rewolucja. Później Gobat, nie mając żadnego źródła utrzymania, najął się do pracy w